دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا راستی هنجین خوارنه چی خوشا بلان بو چی شوی هنجین ندوست موا با بو چونی خوم نیره زور شانه هنجین هبو دبی او شوی نانه لچوی بن دبی او شوی نانه لچوی بن براستی زور برسیما خواه دبی شانه کان لچوی بن آی بالو او تو ایواشت زوله بیرسو توا هرچند پرتکم به توش بده به هر بی خون سیب کن کواتا اوانم قدی دارکن درنن پیشتا قضوان نکدو بلا من زاره بواده کن Huh. راستیم رو زور گرمه هست و برسیتی دکم بله هروه هم نیش ما کنیم منی دکم هم خاکه بارانی دوی دانه انشاءالله بم زوانه بباره بله هم اگه درنگ بباره من نبرسان دمرم یاکا بله بله هم دوی آرام بگری او دو دلیه نیاوه انشاءالله خواهی گوره بم زوانه باران من بسر داده باره نیو خیلی خوشی با من دکر رتو دارستانه که پیشتر قده باران درنگ باری و اگر درنجیش باری بی بلام لکوتا یار باری و کوات هم زارش هر وای بلام ماکولی دبی آرام تبی آرام هدی من ماوی کنیر تاور وان دکم بونه تیره بیگرم هدی تابی خوب تیگشتی تا دیری ام ناسی دکی وای بود دستمی چکات پیتا ام نوزه بو او خوارد نوا ها؟ سیر که وشتی چی گوریا وای بود دستم امو بالو بیر من با باشیش نای بینم بلا وای بود دستم تو ها با گیراش لدوی او دا رویش دوا ها؟ ها؟ ام اصوارانا زی پی اکرو سورت چون اتنا تیرا؟ هر واز زی پی لالر وانه زی پی مرزو کلیش کن ها؟ زی پی شریخان نواتا مانه وی او هاتو تیره نواتا موی بارک زور ترسناتا ماو کلی او جا اصوارت برس او کودوا وکو تی سماشان زی چی خود بکن اصواری میمون زور بالنده تل برس او دخوه نا خریز اصواری چلینیا اما اصوارانه ای بالداری گوری لوانه اصواری شیل بی جوی بگرم ماو کلی او مانه وی بالدار بسککان و میمونکان کوچیان کردو لدارستان جاو مانه وی که باران نباری؟ بگو من او بلگه لسر وی امسال باران دو اکوتوه بوی بالدارانیش باشونه چی تر کوچیان کردو بدوی او داده گرم زمه وی که تی ماو کلی بلا نیه که لیره شوینی او دوره؟ ها؟ باله شیل، یستا لکاتی آتن سیز جانداری مردود لرگ آده نبینی بلان تا کنی چی با اومده، بلکو پارتگار لجانی خود تاب که لفکاتن احمارا کومده چی زور لمرک دل چونه با راب کردن زوری برسینه چکم رو بکن هیچ جانده با آبی خون دیگه لجاندار بیت سالتکان نبید بله کدو دادن لپنه ایمش که چی بزرگ بکردینید راستن تاقی دنده کم و اگر تاقی کرده و اگر در زونه و اگر سی مهنگا دنده ده مهنگا؟ مهره اگر بارش ناکه برو لیره ممینی ای گرشی برو باشونه چی تلو لزیاتی گر سی مهنگا گر سی مرا بخوا دیگه گر سی مرا اما ایس که دیگه نمان توانی و ایلوش بسر مرا بکنی وانی ها دتو یاسا دارستانه که بگاری ها پیشن بکنی؟ ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها برسان بمرین ولی نگه من دکار بکنه ولی نگه کل رقم بین گوستی ازی زور تنسنگ دکیوه بس من امانه با خود بطنها بی خوده ای گم زینه نزانی یا برسان دمرین اگه کاتی چی لبرسان نبی بور رو کرده باشه اگر ماهی برابرین اول بدوخصیم به دوام بده بیم رو فیرش بینی تا سردان اسپانیا که؟ لوانه او روب داتو که من پیشتر زارم لباره و بستوا با جرا دای گود مروف وایلی هاتو بو هرچی دکو تا بردستی دای خواست برحال اگر او روب دات ام دارم مروف هیز نادو زیتوا چون که هموش ده کتایی پیده ياكا أبسة زارة دونا من بوجوه عام أوروشنا هدي دلا هم مروف درن دنيا فلان دبي أم حالة عواد ريزو بشيشي ايو عدارن صوت ريزو نشيشي لكاتي شاوانا هم واردا دبي بحيميني بميني تاكو بزيري تيغيشتي دلا يساو داري ما موتاكا دستي بيكان یا تمام کلی تاجیم نبگرم. لکات ساتی عوض سخت و دزوار در یک رگ تاره های کار را تایی بکی. اول رویش نی به همینی ولی سر خویی. ولکات راو کردنش داد به زور بخیر ایت رفین آرنا با کار کتالسی. وارواستی چتریشیا. اول زوی نیلی عالسن جکل دست بدهی. تو کیلاشی دو تلی داد دوره نه. و بر سرتی دوره در رو خیلی و هزت لبر جبره. بله. پارو گفت ولکو عوض بی نهایی نگر جندارانی توش رو برو بی تو. لا ما أكلي، أو تيا، أو أي واحد بتاع ليرن، ما أكلي أنت هنجوين بوي تالقرتوا، يعني أنا هنجوين بالو، بالو، طالي بارو نادرختك حشارم دابو، بلام لو أنا يبير عربي، بالو، بارحال هنجوين. مدن جهارتی پیر فیلا بله واب زانم خودنه آویا لکوتای دبالو از کاتی هارتی بیتا شوین اک مانا و چشی اک حیلم شوین ها یاکا او چی ها شروسانی آویا گمانم با او دستی گواتا بابرون برو باری گورو و بارو دوخ که ببینین مرا زور العضلاتی هوا آیو خوشیا من زورتی سیلی درسان دبینم بابروین ها بالو بيرة تمشاكة ما شاء الله كذا ملاحة. لکت های دامدارستان اگره و بدو خیزارانی اما زرد خوشحالی ها است همو جاندر و عاد خون و باوی درش برشیانی هم بدن بله تو لهم صالح دا کاتگلیت که آشتی بمشه و دیت آره و او پیو سال سرانی چکتان کوا پابنده با هودنه و راو کدن لخوی قد غب کالا نزیشه و رباره کاتگ من بزرگ بوم همار صدروی دا وکو او کاتا آن او کاتی دا باو چی جانداران لیره کوی کنه و هودنه ها را گیان لیره با او هویا همو جانداران توانی ها پارزگاری لجیانی خویا مکن دلو روزو ناو نرا با هودنه آوی باگیرا بلان بوتی لنزیگم رو بارا بود میره دنگ بکورا زهر یه چگله اولم یا سای سل پیسی بکا اوه مترسی لجانی خوی نزیگ دکاتوا بلکو دبیه بکزره آگا داربن هدنه آویا Ne ağrıyor? I'm going to go to the house. Thank you. بخير.